wotum zaufania dla rządu, gdzie to myśmy musieli zdobyć tę bezwzględną większość i nam się to udało. Więc można powiedzieć, to jest formuła, ta, którą będziemy głosowali w środę przyszłego tygodnia, trudniejsza, bardziej wymagająca dla strony wnioskującej. Czyli na razie w rządzie bez zmian, ewentualne dymisje, jak przyznała rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, po wakacjach. Stany Zjednoczone oczekują, że na europejskich lotniskach będzie tak jak w USA. Chodzi o zwiększenie środków bezpieczeństwa w związku z obawami, że terroryści Al-Kaidy doskonalą bomby do samobójczych zamachów na samoloty. Te informacje przekazuje agencja Reutera, powołując się na oficjalne źródła w Waszyngtonie. Według nich amerykańskie władze prowadzą rozmowy z państwami europejskimi w sprawie takich działań jak dodatkowe sprawdzanie obuwia i sprzętu elektronicznego pasażerów lecących do Stanów Zjednoczonych oraz zainstalowanie dodatkowych urządzeń do wykrywania bomb. Oficjalne oświadczenie na ten temat ma zostać ogłoszone w ciągu kilku najbliższych dni. Przeładunek broni chemicznej z Syrii zakończony. Operację przeprowadzono we włoskim porcie Gioia Tauro. Broń przeniesiono z duńskiego frachtowca na okręt USA. To Amerykanie zajmą się neutralizacją ładunku na wodach międzynarodowych. Damaszek twierdzi, że oddał już całą syryjską broń chemiczną. Przeładunek zajął zaledwie 12 godzin zamiast planowanych 48. Dźwigi portowe przeniosły 78 kontenerów o łącznej wadze blisko 60 ton z jednej ładowni do drugiej. Tak jak zapowiedziano, niebezpieczny ładunek nawet na moment nie był na lądzie. Obecny przy operacji przeprowadzonej przez 30 robotników pracujących na ochotnika włoski minister ochrony środowiska Gianluca Galletti z dumą oświadczył: nie zapominajmy, że to operacja o istotnym znaczeniu dla światowego bezpieczeństwa. Organizacja do spraw zakazu broni chemicznej, której 7 inspektorów obserwowało przeładunek, podziękowała Włochom za gościnę i sprawne przeprowadzenie operacji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Powstał model do przewidywania alkoholizmu i nadużywania alkoholu. Opracowała go międzynarodowa grupa naukowców, posługując się danymi dotyczącymi setek nastolatków. W USA ponad 40% 13- i 14-latków przyznaje się do picia alkoholu, 10% pije regularnie. Powodów, dla których nastolatki piją za dużo, jest sporo, mówi tygodnikowi Nature amerykański współautor badań Hugh Garavan. To czynniki środowiskowe, czy pije rodzina i znajomi. Są naciski społeczne, są czynniki genetyczne i osobowościowe. Naukowcy zebrali dane o 700 młodych ludziach i stworzyli komputerową metodę do przewidywania tego, czy 13- i 14-latki będą nadużywały alkoholu, gdy skończą 16 lat. Taki model może pomóc w przygotowywaniu precyzyjnych terapii, zwłaszcza że regularne spożywanie alkoholu w młodym wieku często prowadzi do uzależnienia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Teraz już czas na informacje sportowe. Monika Słukowska. Wygrana Grigora Dimitrowa z Andym Murrayem była dziś największą sensacją Wimbledonu. Porażka w ćwierćfinale oznacza, że Szkot nie obroni w Londynie tytułu. Bułgar natomiast zmierzy się teraz z Nowakiem Dziokowiciem, który pokonał Marina Cilicia. Drugą parę półfinałową tworzą Roger Federer i Miloš Raonic. Dla Szwajcara to już 35. wielkoszlemowy półfinał w karierze. W ćwierćfinale Federer pokonał swojego rodaka Stana Wawrinkę, a Raonic natomiast wygrał z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem, który wcześniej sensacyjnie wyeliminował Rafę Nadala. W turnieju pani w półfinałach zagrają Lucy Szafarzowa z Petrą Kwitową i Orzeni Bouchard z Simoną Halep. Spotkań mundialu dziś nie oglądaliśmy, ale jeden z piłkarzy wpisał się dziś na listę strzelców, a w zasadzie został do niej dopisany. Komisja techniczna FIFA uznała, że Chilijczyk Gonzalo Jara nie zdobył samobójczej bramki w meczu 1/8 finału mistrzostw z Brazylią. Gola zapisano na konto Brazylijczyka Davida Luiza. A w piłce niemundialowej drużyna z Gibraltaru Lincoln Red Ips zremisowała z Trishaven z Wysp Owczych 1-1. To pierwszy w historii mecz drużyny z Gibraltaru w europejskich rozgrywkach. Rewanż zaplanowano na 8 lipca. 60 milionów dolarów. Na taką kwotę opiewa 5-letni kontrakt Marcina Gortata, który koszykarz podpisał z Washington Wizards. Negocjacje w sprawie podpisania nowej umowy trwały jeden dzień. Gortat wielokrotnie podkreślał, że Wizards mają u niego pierwszeństwo, jeśli chodzi o wybór drużyny. W Waszyngtonie Polak spędził ostatni rok, z klubem awansował do półfinału konferencji wschodniej. Kolarski zespół Orica wyłączył ze składu na zbliżający się Tour de France Daryla Impeya. Powodem był pozytywny wynik badania antydopingowego próbki pobranej od kolarza 6 lutego. W organizmie zawodnika wykryto środek, który pozwala maskować stosowanie innych zabronionych substancji. Kolarz nie przyznaje się do winy, a Tour de France rusza w najbliższą sobotę. Na zachodzie słońca jutro najwięcej, na południowym wschodzie najmniej i tam opady deszczu dość intensywne. Od 20 stopni w Koszalinie i Suwałkach do 24 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Pojutrze zaczną się prawdziwe upały. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teatr na Openerze, czyli Podróż Zimowa Elfriedy Jelinek i Maji Kleczewskiej oraz Dziady, Amickiewicza i Radosława Rychcika. Teatr Polski z Bydgoszczy i Powszechny z Łodzi oraz Nowy z Poznania. Z czwartku na piątek po północy w specjalnym wydaniu Trójki pod Księżycem z Nadmorza. Barbara Marcinik, dyrektorzy Piotr Kruszyński i Paweł Sztarbowski zapraszają. Kalosze nie będą potrzebne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Dobry wieczór. Dzisiaj nietypowo zaczynamy od wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. W Lublinie od kilku dni pod hasłem prezentacji form muzyczno-teatralnych Dźwięk i Słów odbywa się szereg interesujących spotkań i koncertów. Dotąd można było posłuchać m.in. Marcina Skrzypczaka, Kuby Blokesza i zespołu Karuzela Group. Jeszcze jutro, 3 lipca, w ramach Dźwięków Słów spotkanie z Janem Kantem Pawluśkiewiczem, a także koncerty Przemka Mazurka, Justyny Panfilewicz i Leszka Długosza. Szczegóły dotyczące miejsc i godzin poszczególnych wydarzeń znaleźć można na stronie Centrum Kultury w Lublinie cklublin.pl. Bo fajnie, fajnie, fajnie być poetą, nie musi w biurze ślepić i fuk mu cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyny. Autorską płytę Nie daj się zjeść nieustannie promuje Agata Ślazyk. Najbliższa szansa na spotkanie artystki oko w oko nadarza się jutro, 3 lipca, w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie. Początek koncertu zaplanowano na 19. Myślę, że w moim śnie skrada się i żre. Łukasz Jemioła, śpiewający autor i znakomity interpretator piosenek międzywojennych, w piątek, 4 lipca, zaśpiewa w Lublinie. Autorski recital odbędzie się w pub galerii na ulicy Jezuickiej w ramach cyklu Kondrak zaprasza. Początek o 22. Gdy dziewczyna idzie spać, świat się zmniejsza o piękno jej oczu. Czaty zamkowe to impreza, która w sobotę, 5 lipca, odbędzie się w Bolkowie, a dokładnie na tamtejszym zamku, którego historia sięga XIII wieku. Czaty zamkowe to festiwal piosenki literackiej i spotkanie miłośników poezji Jacka Kaczmarskiego. Pierwsza edycja w 2011 roku była spontanicznym spotkaniem przyjaciół skupionych wokół wrocławskiego salonu Jacka Kaczmarskiego, które przerodziło się w tradycję corocznych wakacyjnych koncertów plenerowych. W tym roku do Bolkowa przyjadą m.in. trio łódzko-hojnowskie, Justyna Panfilewicz i Paweł Wójcik. Koncert, na który wstęp jest wolny, rozpocznie się o 19. I za twoje Wołodia czarne i białe banie, panie Jacku, zatrwanie na murach. Bieguny kultury w sobotę i niedzielę, 5 i 6 lipca, po raz czwarty odbędą się na pięknie odrestaurowanym rynku w Nowej Rudzie. Samo miasto leży u podnóża Gór Sowich, tuż przy granicy z Czechami. Podczas dwóch koncertowych wieczorów wystąpią m.in. Piotr Bukartyk, Wolna Grupa Bukowina i Gospodarze, zespół Bieguni. Pokazany zostanie także spektakl Nie jesteś sama z piosenkami Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Stanisławy Celińskiej i Krystyny Katarzyny Tkacz. Koncert sobotni rozpoczyna się o 20, niedzielny o 19. Święty Boże nie pomoże, gdy zwykłego szczęścia brak. Nie otrzyma rozgrzeszenia, kto na drobne się rozmienia. Żeby wygrać z losem, w ciemno trzeba grać. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. Dzisiaj gęsto w audycji, domyślają się państwo dlaczego, bo przed nami druga część występu Artura Andrusa na festiwalu Gitarą i Piórem Karpacz 2013. Postaramy się wszystko zmieścić. Ale proszę państwa, jeśli ja miałbym odrobinkę poważniej tu państwu pośpiewać, do czego pewnie państwo troszeczkę oczekują, to ja bym się z przyjemnością schował za czyjąś twórczość. Twórczość człowieka, którego piosenkami się fascynuje od lat. Mówię tutaj o Jaromirze Nohawicy, o czeskim poecie bardzie. Należy mu się. Należą mu się oklaski. To, co pisze Jaromir, to jest niezwykła rzecz. I dla mnie niezwykłe jest również to, że we mnie narasta ta fascynacja twórczością Jaromira. Ja od czasu do czasu próbuję, nie użyję tutaj tego sformułowania, tłumaczyć, bo moim zdaniem Nohawicy się nie da przetłumaczyć na polski. Jego można próbować spolszczyć, to znaczy próbować po polsku opisywać świat tak, jak on to robi po czesku. No ale to moje śpiewanie Nohawicy zaczęło się od takiej piosenki, do której ja nie przyłożyłem ręki tak naprawdę. Ja tylko stałem się dosyć przypadkowym wykonawcą, ale w związku z tym, że ona się stała ważna dla wielu ludzi, dla mnie również, to od czasu do czasu ją przypominam. To jest piosenka Jaromira Nohawicy, Cieszyńska. Gdybym się urodził przed 100 laty w moim grodzie, mulariszów dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co kiedyś we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona, najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc mieszałaby czeski i polski, szprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Lat temu się urodził, byłby ze mnie introligator. U Prochaski bym robił po 12 godzin i 7 złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecię, w zdrowiu żył 30 lat na tym świecie i całe długie życie przede mną, piękne 20 stulecie. Urodził przed 100 laty i z tobą spotkał. W ogrodzie u Lariszów rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlapanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Wieczorami niósłby po mieście pieśni grane w dawnych wiekach. Byłoby lato 1910, za domem szumiałaby rzeka. Widzę tam wszystkich nas idących brzegiem, mnie, żonę, dzieci pod cieszyńskim niebem. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Jest to piosenka, w związku z którą dużo się w moim życiu wydarzyło i jeszcze ciągle wydarza, i mam nadzieję, że będzie się ciągle wydarzało. Ważna piosenka. Również anegdotyczne historie z nią są związane. Na przykład tam państwo zauważyli, jest taki fragment: gdybym 100 lat temu się urodził, byłby ze mnie introligator u Prochaski, bym robił po 12 godzin i 7 zł brał za to. Pamiętam, kiedyś do radia przyszedł do mnie taki list, w którym było napisane: panie Arturze, a co to są te Prochaski, które by pan robił? Pomyślałem, że odpowiem tak samo, jak pytanie brzmi, czyli odpisałem, że to są takie bułki wypiekane w Cieszynie. No co będę człowiekowi mówił, że Prochaska to jest nazwisko, prawda? Także ciekawe, a i dostałem kolejnego maila z odpowiedzią: aha, ciekawe, czy się kapnął, że nie każdy introligator zajmuje się wypiekiem bułek, ale to są już szczegóły dotyczące tej piosenki. Tak jak państwu powiedziałem, ja sam z pewną nieśmiałością zabieram się do spolszczenia piosenek Nohawicy. Ta nieśmiałość wynika ze świadomości trzech braków. To bez kokieterii. Pierwszy to jest brak znajomości języka czeskiego, co może przeszkadzać w tłumaczeniu troszeczkę. Chociaż Andrzej Poniedzielski kiedyś na taki argument powiedział: a co ci to przeszkadza? Przecież ty na polski będziesz tłumaczył. Drugi brak to jest, nie ukrywajmy, brak talentu, ale trzeci, najważniejszy tak naprawdę, to jest brak wiedzy o życiu. Ja jeszcze za mało wiem o życiu, żeby tak to życie opisywać, jak Jaromir to robi po czesku, dlatego te próby są nieśmiałe, ale fascynacja jest mocniejsza od świadomości w moim przypadku i od czasu do czasu odważam się publiczności te próby nieśmiałe przedstawiać. No to teraz taka próba mojego spolszczenia tekstu Jaromira Nohawicy, Petersburg. W Petersburgu noc na dachy pada z nieba, żal mi serce rwie. Pies przybłęda nie tknął nawet skórki chleba, którą podzieliłem się. Książę Igor rozpędza twoje smutki, ja z rewolwerem nad szklanką czystej wódki. Usiadł czarny kruk na dachach Petersburga, niech to wszystko szlak. Książę Igor rozpędza twoje smutki, ja z rewolwerem nad szklanką czystej wódki. Usiadł czarny kruk na dachach Petersburga, niech to wszystko szlak. Lecą ptaki ślepe, a ja jedno wiem. Wzdychasz duszo w mojej szerokiej stepie, już ostatnim tchem. Mego żalu bezkresność niewymowna, to twoja wina. Nabierz do Iwanowna, to twoja wina, że mnie jutro znajdą z przestrzelonym łbem. Mego żalu bezkresność niewymowna, to twoja wina. Nadjeżdż do Iwanowna, to twoja wina, że mnie jutro znajdą z przestrzelonym lotem. Jest też taki gatunek piosenki, o który ja się troszczę od pewnego czasu. Piosenka, która trochę gdzieś zanika, a szkoda, bo to piękny gatunek. Mówię tutaj o warszawskiej balladzie podwórzowej, takiej dziadowskiej balladzie podwórzowej, która kiedyś nawet z tych warszawskich podwórek trafiła do przedwojennych kabaretów. Spopularyzował Jerzy Jurandot, wprowadził to Marian Hemar do kabaretów. Taka ballada była śpiewana na warszawskich podwórkach w celu informacyjnym. To znaczy, to była taka forma przedwojennego kozaczka, czy pudelka takiego, czy przeglądu. Nie każdy, proszę państwa, miał przed wojną internet na przykład, także oni, ci warszawscy balladziści podwórzowi, spełniali rolę właśnie takiego chodzącego Wi-Fi. Oni A propos Wi-Fi, dygresja, ale ważna w tym momencie, żeby państwu zilustrować, jak nasz świat się zmienia. Świadkiem takiej sytuacji, oto byłem jakiś czas temu, pani siedzi na ławce, czyta jakąś książkę, obok niej dwóch takich szprynców, jeden do drugiego mówi: ty patrz, tu jest darmowe Wi-Fi, a ta baba książkę czyta. Jaka dezaprobata w jego głosie była wyrażona. W każdym razie, wracajmy do warszawskich ballad podwórzowych. Oni śpiewali, te warszawskie ballady podwórzowe, na tematy bardzo istotne, to znaczy opowiadali o różnych skandalach, o ważnych wydarzeniach. Chodzili po tych podwórkach i ludzi informowali o tym, co tam się wydarzyło. Już wszyscy wiedzą, jaki pan ma samochód. W każdym razie to nie były błahe tematy, to były sensacyjne wydarzenia. I ja tak sobie pomyślałem, jaka to szkoda, że tych warszawskich balladzistów podwórzowych nie ma teraz. To znaczy jestem ja, jestem taką formą folkloru warszawskiego. Ja napisałem taką balladę o Baronie Niedźwiedziu i Czarnej Helenie, którą... To jest ten gatunek właśnie taki, którą śmignąłem na liście przebojów i kolegę Stinga, i kolegę Phila Collinsa, i koleżankę Madonnę. Swoją drogą ciekaw jestem, co oni przeżyją, jak kiedyś usłyszą, z czym oni przegrali w 2012 roku. Nie ma powrotu z takiej depresji. Tak sobie pomyślałem, proszę państwa, że szkoda, że ich teraz nie ma, bo oni by teraz mieli tyle materiału do obśpiewania na przykład. Cała sprawa z małym księciem narodzonym w Londynie. Ileż tu jest do śpiewania. Ja muszę państwu powiedzieć, że nawet już jak to dziecko się narodziło, jak już cały świat wiedział, że chłopiec jaką ma płeć, prawda? Że jak ma na imię, a nawet na trzy imiona, to myślałem, że to się już jakoś ułoży. Nie, patrzę tydzień później, kurczę, znowu coś na ten temat. I nawet sobie tak zajrzałem tego dnia do internetu na pierwsze strony informacyjnych, nie takich plotkarskich, tylko informacyjnych portali, żeby się dowiedzieć, co tam ciekawego się w świecie dzieje i z czego by mogli dzisiaj warszawscy balladziści podwórzowi napisać swoją pieśń. I pokażę to państwu, wydrukowałem sobie. Od razu ślad zamożności państwu zaprezentowałem, że mam kolorową drukarkę. Proszę bardzo. I to jest, na pierwszych stronach były te materiały. Księżna Kate i książę William z synkiem. Książęca para uciekła z synkiem na wieś. I wykrzyknik. Ja cię. Ale sens... Przeczytam państwu. Po co siedzieć w dusznym Londynie, gdy można spędzać czas na łonie natury? Po jednej nocy spędzonej w londyńskiej rezydencji Kensington Palace, Kate, William oraz mały George Alexander Lewis przenieśli się do wygodnego domu rodziców księżnej w uroczej wsi Bucklebury. Spędzą tam przynajmniej 6 tygodni. I koniec wiadomości. Dobrze, że wiem o tym, to już teraz mogę spać spokojnie, ale mnie też w tych takich internetowych różnych zdarzeniach interesują komentarze internautów do takich sensacyjnych wiadomości, bo tak, to znaczy większość z nich nie nadaje się do cytowania na imprezie gitarą i piórem. One się właśnie nadają na imprezy typu playbackiem i obuchem, ale to nie to. Ale co jakiś czas zdarza się perełka. I tutaj pod tą sensacyjną wiadomością, że książę Kate i książę William z dzieckiem wyjechali na wieś i spędzą tam 6 tygodni, na przykład mnie zachwycił taki komentarz. Fajnie postąpili. No to prawda. Dalej, to nie... Tego dnia, proszę państwa, to są wszystko z jednego dnia informacja. To nie była jedyna informacja na ten temat. Druga uwaga, bo tutaj niektórzy z was mogą stracić przytomność. Książę Filip nie widział jeszcze małego George'a. I małżonek królowej Elżbiety II, książę Filip jeszcze nie widział małego księcia George'a, swojego prawnuka. William miał nadzieję, że uda mu się zebrać w wakacje całą rodzinę do wspólnej fotografii z nowym najmłodszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Taka sensacyjna wiadomość. I uwaga, komentarz pod spodem. Co on, internetu nie ma? Ale to nie jest głupie. To naprawdę, bo patrzcie. Cały świat już widział prawnuka księcia Filipa w internecie, a książę Filip w internetu nie... No i pomyślałem sobie, że odpuszczę ten temat i pójdę jeszcze w jakieś poważniejsze rozważania. Na jednym z poważniejszych, jeżeli takie istnieją w ogóle, portali internetowych, duży materiał, kilkustronicowy materiał na temat pracy trójmiejskich ośrodków informacji turystycznych. Tytuł jest taki: czy na Helu żyją pingwiny, czyli o co pytają turyści w Trójmieście? I tu są zacytowane te pytania, które zadają turyści w Trójmieście. Gdzie tu można kupić sopocką ciupagę? Ile kosztują wycieczki na Hawaje? Gdzie jest fontanna Zeusa? I czy na Helu żyją pingwiny na przykład? I tu trzy strony poważnego materiału na ten temat. I uwaga, pytanie, jedno z pierwszych pytań pod tym materiałem. No ale są te pingwiny, czy nie? To jest życie, to jest XXI wiek. Ja pomyślałem, że gdyby warszawscy podwórzowi balladziści coś takiego usłyszeli, to na podstawie tego powstałoby mniej więcej coś takiego. Ja to przeżywam w cichej pokorze, że moja żona Halina z ubiegłorocznych czasów nad morzem przywiezła sobie pingwina. A ludziom w głowach to się nie mieści i potępiają Halinę, że ten jej pingwin ma lat 40 i jest przystojnym blondynem. Ludzie się również strasznie zdziwili, a zwłaszcza szwagierka Lidzia, że na ten przykład to książę Filip jeszcze małego nie widział. Filip się wprawdzie skradał do zdjęcia i już przy dziecku był prawie, gdy księżna matka rzekła do księcia: weź dziecko i na wieś zawieź. Książę wziął cztery helikoptery, nie wahał się ani chwili i zawiózł dziecko do Bucklebury. Fajnie z dzieckiem postąpili. I tutaj sobie tańczę, bo tu jest miejsce na taniec. Państwo robią co chcą. Na podstawie tych wiadomości. A ja już nie mam chwili spokoju, odkąd narodził się książę. Żona dopada mnie w przedpokoju z powodu, że chce zajść w ciążę. Rzekłem, jak tylko doszłem do głosu, to sama se dzieciaka zrób. I pokazałem jej, w jaki sposób pingwin bałtycki zgina dziób. Jest materiał, to się pisze. Proszę państwa, powoli zbliżając się do końca tej przemocy artystycznej, której na państwu się dopuszczam, chciałem jeszcze jedną rzecz państwu zaprezentować, zapromować, zaproponować innym kolegom. Mianowicie, badając różne zjawiska dotyczące polskiej estrady, polskiego show biznesu, zauważyłem, że na przykład zdecydowanie za mało w polskim show biznesie jest tureckich piosenek. Naprawdę zdecydowanie za mało, a uważam, że to jest piękny gatunek, trzeba by było to rozwijać jakoś. Obejrzałem w tym roku festiwal w Opolu uważnie, nawet w jednym z koncertów uczestniczyłem. Żadnej tureckiej piosenki, to skandal moim zdaniem jest. Parę wyglądało na mongolskie, ale tureckiej żadnej. Ja pomyślałem, że coś z tym trzeba zrobić. Też założyliśmy z kolegami taki zespół do promocji tego typu turecko-polskich piosenek, tak to się nazywa. Zespół nazwaliśmy z turecka Westchnienie Haremu. Znaczy on się najpierw nazywał Strażnicy Haremu, ale potem jeden z naszych kolegów przeczytał w przewodniku, że strażnikami w haremach byli egipscy eunuchowie i zmieniliśmy nazwę. Ubiera nas Dom Mody Rozpacz Sułtana ze Stambułu i staramy się ten gatunek jakoś promować. Na razie to są też nieśmiałe próby, bo to chyba pierwsza turecka piosenka w polskim show biznesie. Spróbujemy, co z tego wyjdzie, aczkolwiek sam się obawiam, bo w tych rejonach jest bardzo niebezpiecznie. Gdyby państwo chcieli się troszkę pouczyć, bo to jest dosyć popularny kierunek turystyczny, gdyby państwo chcieli się czegoś pouczyć, polecam, naprawdę, bo Turkish is easy, można powiedzieć. Naprawdę łatwo się nauczyć. Na przykład dużo można sobie załatwić, zaskarbić sobie sympatię Turków, jak się powie parę słów po turecku tylko, a najlepiej jak się wymieni kilka imion, a najlepiej imion żeńskich, bo to jakoś świadczy o tym, że się zna kobiety tureckie. To ja państwa nauczę kilku imion żeńskich, na przykład Ayşe, Başak, Fatma, Canan, Burcu i Rashida. Proszę powtórzyć. No prawie, no. Widać, że to jest grupa początkująca jeszcze, ale spróbujmy. Ayşe, Başak, Fatma, Canan, Burcu i Rashida. Dobra. To będą fragmenty prostszego tekstu, który będziecie mogli opanować. No, spróbujmy. Piosenka pod tytułem Cyniczne córy Curychu. Ja wiem, że się możecie zastanawiać, co to jest, ale choreografię sam sobie opracowywałem przez 6 miesięcy. Z tureckich teledysków to wziąłem. Z domu i uciekły po kryjomu. Dostał tata wieści, z których wyszło, że są w mieście córy. Tatę trafił szlak i zanucił taka. Cyniczne córy Curychu, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy Curychu, płaczę za wami sam. I stało im się bliskie jezioro Curyskie. Ich mężowie śliczni chłopcy, pięciu braci, jeden obcy. Dostał tata Turek zdjęcia, każde z podobizną zięcia. Tatę porwał szał, włosy z głowy rał. Cyniczne córy Curychu, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy Curychu, płaczę za wami sam. Kiedyś zrobiłem coś takiego w hotelu w Stambule. Dostałem zniżkę na pokój i skierowanie na badania. Także... Wszystkie razem z Rosją handlują gazem. Statkami ślą przez Bosfor, uran, miedź i fosfor. Tajemnicy przed mężami handlują też wyrzutniami. Został gwiazdą show biznesu. Radio Stambuł 2 na okrągło gra. Cyniczne córy Curychu, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy Curychu, płaczę za wami stambu. I teraz proszę państwa, macie ostatnią okazję, żeby się nauczyć tego fragmentu tekstu. Próbujcie, bo potem nie szybko się zdarzy. Uwaga! Kolonia turecka w Karpaczu po prostu. Proszę państwa, ja wiem, że niektórzy z was mogli wpadać w rozpacz w czasie między innymi tego utworu, ale to nie ja powiedziałem, że wszystko jest poezja. Ja się tylko tego trzymam. Natomiast każda poezja musi być dostosowana do pewnych warunków. Ja uważam, że czas na taką prawdziwą poezję to dopiero nadejdzie wtedy, kiedy zżółkną liście, kiedy się szaro-buro zrobi. To teraz jest troszkę za wesoło i za dużo słońca dookoła, dlatego chciałem państwu teraz zaprezentować taki utwór, który moim zdaniem poetycko jest idealnie dopasowany do pory roku i do okoliczności, w jakich się znajdujemy. Zrobimy sobie teraz, proszę państwa, błyskawicznie festiwal w Sopocie, jeśli nawet nie w San Remo. Ja jestem wychowany na telewizyjnych programach pana Adama Słodowego, także ja tak potrafię zrobić. Z kartki papieru i z nitki potrafię zrobić łódź podwodną, a niedawno dla lotu zrobiłem dreamlinery, także... Można coś powiedzieć? Pan chce koniecznie coś powiedzieć? Tak. Zależy panu. Odnośnie tej piosenki. Tak, że co? Przepraszam państwa. Bo ja pochodzę z Paryża. Pan pochodzi z Paryża? Tak. No będzie pan miał powodzenie dziś wieczorem. Aha, ta pani też z panem przyjechała stamtąd. Bardzo pana pan. A to pan, przepraszam bardzo. Nie, bo po czapce nie poznaje płci, także no. Dzieci też się czuję sobie po pana. Chciałem zajrzeć. Wie dlaczego? Bo bardzo cię lubię. Aha, ale? Dobra, no słuchaj. Dobrze, tylko... Nie, spokojnie, bo człowiek z Paryża przyjechał, musi się wygadać, bo to... Dobra. Ale to za chwilę, dobra? Skończymy i będziemy wtedy. Nie, no spokojnie, to jest gitarą i piórem. A nie perkusją i baseballem, także nic państwu tutaj nie gra. Proszę państwa, ale tak jak powiedziałem, dostosowane bardziej do okoliczności, jak państwu powiedziałem, ja sobie tak potrafię wyczarować festiwal w San Remo czy w Sopocie i spróbuję to teraz zrobić. Też jest to troszkę zmiana jakościowa moich występów, formy moich występów. Ja to zilustruję pewną rozmową, której świadkiem byłem parę lat temu. Widziałem to w telewizji. Pani dziennikarka rozmawiała z pewnym wybitnym kompozytorem polskiej muzyki rozrywkowej i chciała mu zadać pytanie, czy on woli komponować takie krótkie rzeczy typu piosenki, czy takie dłuższe typu opera czy musical, bo też ma w swoim repertuarze takie. Ale zadała mu to pytanie w sposób bardzo niebanalny, ponieważ patrząc mu prosto w oczy, zapytała, czy woli pan robić do dużej formy, czy do małej? I to, co państwo za chwilę zobaczą, jest dowodem, że ja też już wolę robić do dużej i kompletnie nie rozumiem, dlaczego ja przez tyle lat robiłem do małej formy, jak spokojnie by na dużą wystarczyło. To, co my państwu teraz zaprezentujemy, też jest takim naszym nurtem repertuarowym. My zauważyliśmy z kolegami kiedyś, że zmienia się target naszej publiczności, coraz mniej 14-latek przychodzi na nasze występy, a... Nigdy nie przychodziły, ale my coraz gorzej widzimy i to się pogłębia, to wrażenie. Zmieniliśmy po prostu miejsca występów i teraz występujemy też, czasem nas państwo mogą spotkać jako demony sanatorium. Jako demony sanatorium w różnych miejscowościach wypoczynkowych. Tak, także to jako demony sanatorium państwu zaprezentujemy. Gdyby państwa porwało do tańca, proszę się nie przejmować, proszę się tańczyć, nie krępować, bo na razie to się krępuje tylko ja, że mnie porywa do tańca. Piosenka z cyklu Kochani, jesteście cudowni, jak się bawicie. Słodycz jego ust smakowała w tańcu, trochę gniót ją w biust, gruby złoty łańcuch. On jej obiecał gwiazdkę z nieba, że zestrzeli sztuczny kwiat, że po sezonie sprzeda kebab i że wyruszą razem w świat. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w pław. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w pław. Ci się obejrzę, królowo na bałtyckich raw. Ona mu co dnia muszli sznur nawleka, mówi mu, że ma odlotowy siekacz, że kilogramów parę zgubi, że pieniędzy będzie dość i że jej mąż go też polubi, bo w sumie to w porządku gość. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w pław. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtycki. I teraz miejsce na taniec. To jest, proszę państwa, sanatoryjny utwór. Kto potrafi tańczyć, kto nie. trochę żal. Skończy się jak zwykle, on odjedzie w dal czarnym motocyklem. Jeszcze go kiedyś spotka w windzie i bez emocji da mu w twarz, bo przecież wie, że on gdzie indziej, na setkach innych polskich pasz. Uwaga, patrzcie, co się teraz wydarzy, uwaga. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, pójrzże do mnie w ław. Ja ci się obejrzę, królową dolnośląskich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, to nie był przypadek. Państwa trwa już 47 minut, bo to jest moja odpowiedź na twórczość Piotra Rubika. Tyle ile jego oratoria, tyle moja jedna piosenka. Ale jeżeli będę miał odrobinę litości i zechcę, żeby ktoś jeszcze po mnie wystąpił, to pokażę wam coś mrożącego krew w żyłach. Uwaga! Nie tylko krew w żyłach, ale i w dźwięku. I powiem państwu, że wystąpiły przed wami demony sanatorium w składzie Piotr Wrąbel, Łukasz Borowiecki, Paweł Żejmo, Mariusz Fazimielczarek. Kłaniam się również jak Grażyna Torbicka. Bardzo państwu dziękuję. Ja ci się obejrzę, królową podkarpackich raw. No bo chyba od Karpacza to podkarpackie. Dobranoc, do zobaczenia. Piękny koncert. Podobało się? Chyba tak. Słuchajcie, ja myślę, że Artur, skoro tyle kilometrów przybył, aby do nas dotrzeć i zagrać, nie możemy tak go pożegnać. Zapraszamy Artura. Chodź, Arturze. Serdecznie zapraszamy. Artur Andrus. Proszę państwa, to jest sytuacja taka o tyle skomplikowana, że my tak naprawdę nie wiemy, na ile państwo rzeczywiście chcecie bis. Ale wiemy, że my chcemy, bo to jest... Dlatego my skracaliśmy trochę tę sytuację kokieterii, bo to może się człowiek przeliczyć czasami. Potem przyjeżdża, koledzy pytają, jak tam bisowaliście w Karpaczu. Nie zdążyliśmy. Także stąd szybko. Jeżeli, proszę państwa, wydawało się państwu, że któryś z tych utworów, które my wykonywaliśmy dotychczas, nie pasuje kulturowo do tego, co tutaj się dzieje, to się państwo dopiero teraz zdziwicie. To jest... Piosenka, niektórzy twierdzą, że obca mi kulturowo, ale ja uważam, że człowiek w miarę kulturalny potrafi się dopasować do każdej kultury, a nawet subkultury. Piosenka z cyklu Każdy ma prawo do Irokeza, czyli miłość, muzyka, stoisko z wędlinami. Czyli Woodstock, oddział w Karpaczu. Jedziemy. uprawiają rude grzybki. Jeden muzek cały w ćmiekach, a drugi w pacyfki. Bawią swoje małe dzieci, obgadują to i owo. Pani pankno jak tam leci, a w porządku skinheadowo. Czyżby wybranka panka, czyżby dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyżby skinheada z tej, czyżby pan kokuj. Najważniejsi, matka twoja i ojciec mój. Czyżby wybranka panka, czyżby dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyżby jest ojciec pan, czyżby małżonek z kim. Się tylko żona, córka i syn. Notuje się oczywiście w parku, w sklepie, na przystanku. O skinie, manikiszyście i panku, prezesie banku. O sąsiadkach i o pieskach trochę martwi się kryzysem. Mały pan ma irokeska, dziątko łyse. Moje pije już ze szklanki, a mój się nauczył z puszki, gdzie kupiłaś czarne glanki na te śliczne małe nóżki. Czyśmy wybranka panka, czyśmy dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyśmy z kina z tej, czyśmy bankowy mój. Najważniejsi, matka twoja i ojciec mój. Czyśmy wybranka panka, czyśmy dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Nie jest ojciec pan, czyż nie małżoneczki. Życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Uruszyła się żona panna, spoglądając na polskich syn. I mówi, posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę. I wyznaje z kilku dziedzinie. Dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie, u mnie skinheadowa cicho szloka. Ojciec dał mi na komunię dezertera i mitmocha. Czyśmy wybranka panka, czyśmy dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyśmy skinheada z tej, czyśmy bankowy mój. Najważniejszy, matka twoja i ojciec mój. Czyśmy wybranka panka, czyśmy dziewczyna z kina. Ojciec bank, czyś ty małżonek z kim? W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gliny. Szanuj żonę, która chodzi na wędliny. Czyś ty skutek i mąż, czyś ty pan kupny brak. Na dzień kobiet przyniesie prawdziwy świat. Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gliny. Szanuj panka, kup mu coś na imieniny. Ty pan to szanuj z kina, z kinecie panka lub. Przecież łysina to jest Biły Krzów! Artur Andrus! Szaleństwo! I tak oto dzięki Arturowi gitary, którym zrodziło się... Dzięki! Zamieniło się w przystanek Karpacz. I to był Karpacz 2013. Oczywiście przed nami gitarą i piórem w Karpaczu 2014. Odbędzie się 15 i 16 sierpnia. Tyle mogę Państwu dziś powiedzieć, bo program domykamy w przyszłym tygodniu. No mogę jeszcze dorzucić właściwie informację, że w tym roku w Karpaczu wystąpią same panie. No i to na dzisiaj już prawie wszystko. Przypominam, strefapiosenki.pl. Pod tym adresem znajdą Państwo informacje o wszystkich imprezach, a na zakończenie dzisiejszego spotkania jeszcze zaglądamy do archiwum Pawła Szaromskiego. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. 23 maja 2014 roku nagrałem w warszawskim Gnieździe Piratów koncert duetu Andrzej Korycki - Dominika Żukowska. Jego początkowy fragment znalazł się zresztą w szufladzie kilka tygodni temu. Koncert promował nową płytę zespołu zatytułowaną Trzy życia. Płyta została nagrana również w Gnieździe na Bielanach w marcu ubiegłego roku. Bezpośrednio po koncercie promocyjnym rozmawiałem z tymi, dzięki którym ujrzała światło dzienne.

jeśli złapie go strach. I ach, gdy rozkleja się gość, ma dość. Ani wejść, ani zejść i cześć, na dół trzeba go znieść. Staszcz go na dół ze skał, jak chciał, i zapomnij, że znasz tę twarz. Taki w biedzie zawiedzie też, nie wśród takich żyć chcesz. Razem! La la la la la la la la. Jeśli sam cię wzwyż wiodł i w przód, nie narzekał, że mróz, że mus, a gdyś odpadł od skał, spaść miał, liną skórę z rąk zdarł. Jeśli trzymał rytm aż po szczyt, a na szczycie się śmiał aż wstyd, sprawa jasna, że bez dwóch zdań możesz liczyć już nań. Jeśli trzymał rytm aż po szczyt, a na szczycie się śmiał, a sprawa jasna, że bez dwóch zdań możesz liczyć już na, a resztę to już znacie. La la la la la la la la. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 3 lipca. Minęła północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Jest plan, który ma doprowadzić do rozejmu na wschodzie Ukrainy. Ustalenia zapadły podczas rokowań w Berlinie. Powstanie nowej kopalni właściwie już pewne. Kopalnia będzie w Nowej Rudzie jak najbardziej. Taki plan po czterech odwiertach ma australijski inwestor. Jest coraz więcej bakterii odpornych i dlatego brytyjski premier powołał zespół do opracowania nowych antybiotyków. Jesteśmy bliżej powstrzymania rozlewu krwi, ogłasza Frank-Walter Steinmeier po berlińskich rozmowach ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Jeszcze w tym tygodniu ma dojść do spotkania grupy kontaktowej, która postara się wypracować zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy. Nie jest to rozwiązanie wszystkich problemów ani cudowny środek, który w jedną noc sprawi, że wszystko będzie dobrze, ale wierzę, że jest to pierwszy i ważny krok w kierunku obustronnego zawieszenia broni. To szansa, z której powinniśmy skorzystać. Szefowie dyplomacji ustalili, że jeśli dojdzie do zawieszenia broni, to Rosjanie dopuszczą Ukraińców do udziału w kontrolach na rosyjskich posterunkach granicznych. Nad wszystkim ma czuwać OBWE. Ministrowie podkreślili też, że jak najszybciej trzeba doprowadzić do zwolnienia wszystkich zakładników na wschodzie Ukrainy. I to już się dzieje. Ługańscy separatyści uwolnili zatrzymanych dzień wcześniej dwoje dziennikarzy ukraińskiej telewizji obywatelskiej. Reporterka Anastazja Stanko i operator Ilia Bezkorowajny zostali wypuszczeni prosto na ulicę Ługańską. W czasie krótkiej rozmowy ze swoją macierzystą telewizją obywatelską Anastazja Stanko powiedziała, że ona i jej operator byli przetrzymywani w piwnicy jednego z budynków Ługańska. Nas nie bili, nie katowali, ale grozili, że odetną nam głowy. Kilka razy mówili, że nas zabiją. Wcześniej separatyści oświadczyli, że uwolnią dziennikarzy, jeśli ci od razu opuszczą zagłębie donieckie. Zabiegały o to ukraińskie władze. Do bojówkarzy zwrócili się także z prośbą w tej sprawie kierownicy trzech największych rosyjskich kanałów telewizyjnych. Separatyści twierdzą, że to ten list skłonił ich do uwolnienia reporterów ukraińskiej telewizji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Powstanie